الہام کے عقد اول کی تئی میں لگا دیا جائے، یہ عقد اشرا حدیث میں یہ بیان ہوا. ایک روایت میں اقدمیتن کا لفظ ہے، جو آئندہ کتاب الفطر میں آئے، اس کی شکل یہ ہے کہ خنسر کو کہ راس کو اس کی اصل میں ملا کر موڑ دیا جائے، کل حیت المنتبع لیکن خنسر یسرا، اس کی یہ شکل. عقد تسعین اور عقد میت میں تو کوئی فرق ہے، عقد عشرہ جو وارد ہوا بظاہر یہ کسی راوی کا وہم ہے، اور یا پھر یہ کہا جائے ابتدا میں روزن کھلا ہوگا پھر کشادہ ہو گیا ہوگا، مگر مجھ کو یہ بعید لگتا ہے اتنی جلدی سے کشادگی ہو جائے، اتنی بڑی دیوار اور ایک دم اس میں عقد عشرہ کے برابر روزن کھل جائے. والغیب لنا چلی. فقال زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله انا هديك وفينا الصالحون، قال نعم اذا كثر الخبث. اسے معلوم ہو گیا نتیجہ اکثر کے تابع ہوتا، یہ ہے شریعت کا فائدہ. شریعت مطہرہ اکثر اعتبار کرتی ہے. حدیث کا ترجمہ کیجیے اور مطلب بیان کیجیے. اور یاجوج و ماجوج سے اگر آپ کی رشتے داری ہو تو اس کو بھی بیان چلیے. ابھی قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو سمعة عن عمش قال حدثنا ابو صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى. لکھو گے بالکل یہ حدیث پڑھی ہی آج پڑھی مطلب سن رہے. چلیے. يقول الله تبارك وتعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول أخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل ألف تسعة بعث مبعوث في معنى من كل ألف تسعمية وتسعة وتسعين فإنه يشيب سمايا ایک ہزار میں سے 999 کا لشکر جہنم کے لیے بھیجو اللہ. حاصل یہ ہے کہ یہ نسبت یاجوج و ماجوج کے ملانے کے بعد بنی اور ایک دوسری روایت میں کم واحد میتن اس کا مضمون ہے یہ بغیر یاجوج و ماجوج کے ساتھ یہی نسبت یاجوج و ماجوج کے بغیر. اگر یاجوج و ماجوج کو مان لیا جائے تو اس امت کی نسبت عام لوگوں سے ایک اور سو کی ہے، اور اگر لے لیا جائے تو اس امت کی نسبت سب لوگوں کے اعتبار سے ایک اور ہزار کی ہے. ایک ہزار میں امت کا آدمی ایک اور باقی سارے. ثم قال والذي نفسي بيده ارجو ان تكون ربع اهل الجنه فكبرنا فقال ارجو ان تكون ثلث اهل الجنه فكبرنا فقال ارجو ان تكون نصف اهل الجنه فكبرنا قال ما انت في الناس الا صحیح حدیث میں سے حدیث سے تو اتنی ثابت ہے کہ امت نصف اہل جنت ہوگی، لیکن حضرت بریدہ کی حدیث میں وارد اہل الجنت میں تم عشرو نے سفر وہ امتی منہا سمان روابط کے لیے رحم اللہ. ہو سکتا ہے اگر یہ حدیث ثابت ہو کہ اولن اللہ نصف خبر دی ہو پھر اس کے بعد دو سلس کی خبر دی ہو. وفضل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله عنك كشعرات السوداء في جلد ثوري ابيض وكشعرات ابيض سیدنا ابراہیم علیہ السلام سامنے نوح کی اولاد نوح کے سامنے 18 برس تھے ہیں. سہیلی وغیرہ فرماتے ہیں ابراہیم کے معنی ابو ابراہیم رحمت والا باپ. چلیے وقوله ان ابراهيم كان امه قانتا لله وقوله جل ذكره ان ابراهيم الله الحليم وقال ابو ميسرة الرحيم بلسان الحبشه وبني هو معنى او شيء دوران تلفظ معنى رحيم وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا المغيرة بن نعمان قال حدثنا سعيد بن جبير قال حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم محشرون حفاة الغرلة ثم قال یہ کرتا ہے کتنی بار یہ حدیث آئے کبھی ایک لفظ پہلے آ گیا بعد میں آ گیا غرلن ننگے اغرل تم لوگ اٹھائے جاؤ گے. اس حدیث میں غراتن مشہور ہونے کا ذکر ابو سعید خدری کی حدیث میں ہے کہ جب ان کی موت قریب ہوئی تو نئے کپڑے پہنے منگوا کے پہنے اور فرمایا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی دلی وقت سے آگے لکھی ہم کو کیا اخرج ابو داؤد و بیہقی صاحب ابن حبان. اس تعارض کا جواب یہ ہے کہ باس نام ہے قبروں سے اٹھنے کا اور حشر نام ہے میدان محشر کی طرف جمع ہونے کا. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث یعنی حدیث الباب عامۃ الناس سے متعلق اور ابو سعید الخدری کی حدیث شہدا سے. یہی جواب حافظ ابن عبد البر نے اکثر علم کیا اور اسی کو صحیح قرار دیا. نمبر 3 بعض کہتے ہیں کہ حدیث الباب اپنی ظاہر پر محمول ہے اور ابو سعید الخدری کی حدیث میں سیاق سے اعمال مراد ہیں اور مطلب یہ ہے انسان کے جیسے اعمال ہوں اسی پر وہ مبعوث والے ہیں. حدیث کے ظاہر پر بھی عمل کر لیا اور سیاق سے ظاہری کپڑا بھی مراد کر لیا اور یہ بات بالکل ظاہر ہے. دیکھو آدمی جس کپڑے میں مرتا ہے اسی میں دفن ہوتا ہے. اس لیے ظاہر یہ ہے کہ یہ حدیث ابو سعید الخدری کی حدیث موجود ہے. چلیے ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إن كنا قائلين وأول من يقصى يوم القيامة أول من يقصى يوم القيامة إبراهيم اور دارمی اور حاکم نے جو محسوس نقل کیا دوسرے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس کرنا جائے گا. ابراہیم کو حق نبوت کی وجہ سے مقدم کیا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مؤخر کر دیا جائے لیکن محمد کے مقام رفیع کا مظاہرہ اور طرح ہوگا لیکن لباس آپ کا فاخرہ اور قیمتی رکھا جائے گا. ابن عباس امام بیہقی نے ابن عباس سے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں یہ وارد ہوا ہے اول من یقصى یوم القیامۃ ابراہیم کلۃ من الجنۃ ویؤتٰى بکرسی فیطرحنی من العرش ویؤتٰى بی فأقصى کلۃ لا یقوم لہ البشر. ایسا کلا پہنایا جائے گا کہ انسان اس کی قیامت کا قیمت کا اندازہ نہیں کر سکتا. چلیے وأول من يسعى يوم القيامة إبراهيم وإن ناس من أصحابه يؤخذ به ذات الشمال فأقول صحابي صحابي فيقول صحابي تصغير ہے أصحابي کی اور یہ تصغیر شفقت کی ہے. چلیے فَيَقُولُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِينَ عَلَىٰ أَقْدَامِهِمْ. اس ردت سے کیا مراد ہے؟ اس میں علماء کے 3 اقوال ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قبیصہ ابن عقبہ سے نقل کیا ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو صدیق اکبر کے دور میں مرتد ہو گئے تھے. رام ابوالمزی نے کتاب الامثال میں اپنی بعض اصحاب سے ہی نقل کیا ہے. قاضی ابن عربی قاضی باجی نے اسی کو قاضی باجی اور قاضی عیاض اسی کو اختیار کیا. نمبر دو بات کہتی اس سے منافقین مراد, اور نمبر چار بعضوں نے کہا اصحاب القبائر, نمبر تین بعضوں نے کہا اس سے اصحاب قبائر مراد. ایک چوتھا قول خطابی کا, وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد المتخلفون عن بعض الحقوق الواجبہ, اور فرماتے ہیں لفظِ ردت جب علل اطلاق بولا جاتا ہے تب اس کے معنی ردت الکفر ہوتے ہیں, اور اگر ردت کسی متعلق کے ساتھ ذکر کیا جائے تو ردت الکفر مراد نہیں ہوتا. اور یہاں یہی ہے لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم کہا گیا. چلیے منذ فعل اقدام فاقول كما قال عبد الصالح وكنت عليهم شهيدا فاذنت في بلا قول العزيز الحكيم وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا يحيى عبد الحميد عن جلد بن انس بن المقبول عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى ابراهيم ابواه اثر يوم القيامه وعلى وجهه فيقول له ابراهيم ولم اقل لك لا تعصني فيقول ابوك فليعمل اعطيك فيقول ابراهيم يا ربي انك معطني الا تهدني يوم يبعثون فيخرجن اغنى من ابل ابادی. کون سی رسوائی سے بڑھ کر ہو سکتی ہے کہ میرا باپ جو بعید عن الرحمت ہے اس وقت اس سخت حالت کا شکار ہے. فیقول اللہ انی حرمت الجنت علی الکافرین. امام اسماعیل نے اس حدیث کی صحت پر کلام کیا اور کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی شانہ کو اخلاف وعد کے ساتھ موصوف کر سکتے ہیں, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اور بعض دیگر حضرات ایک اور اشکال کرتے ہیں, ابراہیم کے بارے میں قرآن میں ما کان استغفار ابراہیم فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم. تو جب ابراہیم نے اپنے باپ سے تبری کر لی تو پھر اس کے بارے میں کوئی گفتگو کیسے کر سکتی. حافظ ابن حجر اسقلانی اس دوسرے اشکال کا جواب تو دیا اور پہلے اشکال کا کوئی جواب نہیں. دوسرے اشکال کا تو انہوں نے جواب یہ دیا اس میں اختلاف کہ ابراہیم نے تبری کر پی تھی. بعض کہتے ہیں دنیا میں جب وہ شرک کی حالت میں مر گئے اخرج القبری و عباس کو اسناد صحیح, اور بعض کہتے ہیں قیامت کے دن تبری کریں گے جب وہ مسخ کر دیا جائے گا. ابو سعید کی روایت میں جو ابن منذر نے نقل کی ہے اس کی تصریح وارد ہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں انہیں پہلے شرک کی حالت میں مرنے پر دنیا میں تبری کی, جب قیامت میں باپ کو برے حال پر دیکھیں گے تو اولاد کا تعلق جوش مارے گا, پھر درخواست پیش کر دیں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ انی حرمت الجنت علی الکافرین فرما کر ان کے باپ کو بچو کی شکل میں مسخ کر دیں گے. اس وقت حضرت ابراہیم ہمیشہ کے لیے تبری کر لیں گے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا حافظ ابن حجر نے پہلے اس کال کا کوئی جواب نہیں دیا. میرے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ یہ کہنا رب انک وعدتنی الا تخزینی رسول, اللہ پر نعوذ باللہ وعدہ خلافی کا الزام لگانے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ خطاب استعطاف ہے، کسی کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے آدمی سب کے بعد کلمات کو دہراتا ہے، جیسے بیٹے کو باپ سے کچھ لینا ہو تو کہتا ابا یہ نہیں کہتا آپ نے کہ کچھ تو یہ دوں گا، ایسے ہی سیدنا ابراہیم نے اللہ سے کہا اللہ کہنا آپ نے تو کہا تھا کہ رسوا نہیں کریں گے اور اس سے بڑھ کے کیا رسوائی ہوگی کہ میرا باپ اس حال میں پڑا، اللہ اپنی خلیل کی بھی رعایت کریں گے اور اپنے قوم خلیل کی رعایت تو یہ کریں گے کہ باپ کو ابراہیم کے باپ کو بجو کی شکل مس کر دیں گے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ ابراہیم کا باپ، اور قانون کی رعایت یہ ہوگی کہ بخشائش نہیں، اللہ سوچیے خلیل الرحمن کے باپ کو کفر کی وجہ سے نہیں بخشا جائے گا، تو بلا کون ہے کوئی جس کے کفر کی بخشائش ہو جائے، بڑے ڈرنے کی بات، شرک و کفر سے بچو، بدعت گڑھا ہے زنا ہے یہ کفر تک لے جاتا ہے، کفر کے گڑھے میں گرا دیتا ہے، چلیے ثم یقال یا ابراہیم ما تحترج الیک فینظر فاذا هو بذیخ ذیخ بجو، چلیے وہ اپنی گندگی میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہوگا، چلیے ابراہیم کا حال حضور کے حال سے بالکل متشابہ، بلکہ الٹا کہنا چاہیے حضور کا حال ابراہیم کے حال سے بالکل مشابہت رکھتا، ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے درخواست پیش کی تھی اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے تھے کہ نہ ابراہیم کی درخواست منظور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ کفر قائم ہو گیا، البتہ دونوں کی رعایت کی گئی، ابراہیم کے باپ کو مس کر کے بجو بنا دیا گیا اور حضور کی رعایت کر کے ابو طالب کی سزا سب سے آخری حد پر کم کر دی گئی، بس پاؤں میں آپ کے دو چپر پہن دیے گئے، لیکن اس کی گرمی ایسی ہوگی کہ سب پر آج یہ نقطہ تم مارا اتہا لے حد نہ زہرت لی اکان، چلیے ان ابو بكر بن عبد الله قرئ من مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت فوجد في سورة ابراهيم وسورة مريم فقال اما كشميري نقطه سمجھ میں آیا کہ نہیں، چلی فقال اما هو فقد سمع ان الملائكه تدخل بيت في سورة ما هذا ابراهيم مصور فما له يستسلم وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن عمر عن ابي بن كلمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى الصور في البيت لم يدخل اتى امر بها فمحيت وراى ابراهيم واسماعيل بايديهما الاسلم فقال قاتلهم الله فقال قاتلهم الله والله ان استقسم بالاسلام قد وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله لعنت کرے، کبھی ابراہیم اسماعیل نے استقسام بالاسلام نہیں کیا، یعنی تینوں کے بڑی قسمت آزمائی نہیں تھی، چلیے قال حدثنا عبید اللہ قال حدثنا سعید بن ابی سعید عن ابی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ من اکرم الناس قال اتقاه فقال ليس عن هذا نصرك قال فیوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ قال ليس عن هذا نصرك قال حدیث کو مصنف نے میں اس لیے نقل کیا کہ اس میں حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ، ان کو خلیل کیوں کہا گیا، اکیلے ساری دنیا مخالف تھی اور کسی بات کو تسلیم نہیں کیا، آگ جلا دی گئی اٹھا دیا گیا، آگ میں ڈالنے کے لیے جبریل امین آتے ہیں، تعاون کی بات رکھتے ہیں، صاف انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں حسبی اللہ، چلیے اس وقت آگ میں ڈالے جاتے ہیں، براہ راست مالک الملک کا حکم آتا ہے یا نار کونی بردن سلام علی ابراہیم، یا نار کونی بردن فرمایا، مگر اس پر اتفاق نہیں کیا کیونکہ بہت ٹھنڈی ہو جائے گی تو تکلیف ہوگی، فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے سلامتی ہے. جب اندر گئے آگ میں تو ایک فرشتہ ہونے کی شکل میں آ گیا, ان کے بازو میں بیٹھ گیا تاکہ وہ تسلی کرے. اب کہکاؤس کم وقت پریشان, کہتا ابراہیم یہ کون ہے تمہارے پاس؟ کہکاؤس نے کے زمانے میں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. قال قال معاذ بن العرب تسالونا خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام الى فضل قال ابو سعد ومعاذ بن العرب الى ان سيدنا ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء قال حدثنا سمره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تاتيني فاتيا فاتينا على رجل طويل لا اكاد ارى راسه طولا وان ابراهيم عليه السلام وبه قال سر طول کی وجہ سے نظر نہیں آتا تھا. اس عالم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام و سلام کا اصل قد قام ظاہر کیا گیا, ان کی روح بڑی زبردست تھی. شریف میں ابراہیم موسیٰ کے لیکن کا ذکر ہے, اور بعض دیگر احادیث میں حضرت یونس اور حضرت عیسیٰ وغیرہ حضرت یونس کے دیکھنے کا ذکر ہے. یہ رویت کب کی ہے؟ بات کہتے ہیں لیلۃ المعراج کی, اور بات کہتے ہیں رویت کشفی ہے ارواح کو دکھایا گیا, اور بات کہتے ہیں حضور کو نے خواب دیکھا تھا غائط رسول کی وجہ سے کہانی اندر فرمایا. چلیے ابھی ہی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن ابي الزناد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن ابراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من 80 سنة بالقدوم تابعه عبد الرحمن بن اسحاق عن ابي الزناد وتابعه عجلان عن ابي هريرة ورواه محمد بن عبد النبي صلى الله عليه وسلم. اختتن ابراهيم النبي وهو ابن 80 سنة. ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں ختنہ کرایا. اس حدیث میں تو ہے وہ ابن السمانی میں سنتن, ایک حدیث جو امام بخاری نے الادب المفرد میں موقوفاً نقل کی ہے اور ابن حبان نے مرفوعاً, اس میں وارد ہوا ہے اختتن ابراہیم وہ ابن میتون عشرین سنتن. ان دونوں میں تعارض ہو گیا. علامہ ابن طلحہ نے ان دونوں حدیثوں میں جمع کیا اور کہتے ہیں ایک حدیث میں تو اختتن ابراہیم علیہ السمانی سنا ہے, اور دوسری حدیث میں اختتن یہ میتم و عشرین سنا ہے. اب یہ کہا جائے گا کہ 80 سال کی عمر میں ختنہ کیا اور اس کے بعد 120 سال زندہ رہے, پوری عمر 200 سال ہوئی. علامہ کمال الدین ابن العدیم الحنفی نے ان کی تردید میں ایک رسالہ لکھا الملحا فی الرد علی ابن طلحہ, اور اس میں پہلا اشکال تو یہ کیا کہ حدیث کے جو الفاظ تھے وہ صحیح نقل نہیں. حدیث میں وہو ابن سمانی سنتن ہے اور انہوں نے یہ سمانی نے سنتن نقل کیا. دوسرا اشکال یہ کیا کہ یہ جو دوسری حدیث ہے اس کی صحت تسلیم نہیں ہے, اور تیسرا اشکال یہ کیا کہ ابراہیم کی ساری عمر کتنی ہوئی ہے اس میں اختلاف ہے. تو یہ دعویٰ کرنا کہ ان کی عمر 200 سال ہوئی کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ بعض کہتے ہیں 175 سال ہوئی, اور بعض اس سے بھی, اس کے علاوہ دوسرے اقوال ذکر کرتے ہیں. ان دونوں حدیثوں میں جمع کی ایک دوسری صورت, اور وہ یہ ہے کہ جس نے میتم و عشرین کہا اس نے وقت ولادت سے شمار کیا, اور جس نے سمانین کہا اس نے یا تو وقت نبوت سے شمار کیا اور یا وقت الخروج من العراق سے. نمبر 3, ایک جمع بعضوں نے احتمالاً یہ کیا ہے کہ اصل حدیث وہ ہوا ابن میتم و عشرین ہے, بعد روات کو وہم ہو گیا، انہوں نے وہ عشرین کو اللہ عشرین پڑھ لیا، پھر روایت کو معنی کر کے وہ ابن السمانین کر دیا۔ ایک جمع یہ ہے کہ روایت کے اصل الفاظ تھے ابن میتن الا عشرین، کسی راوی کو وہم ہو گیا، اس نے الا کو واو کر دیا، بن گیا وہ ابن میتن و عشرین، مگر یہ تخیل کے دونوں جمع صرف احتمال عقلی پر مبنی ہیں، اور اس طرح کے احتمالات پیدا کرنے سے روایات سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ ختنہ کبیر کا مسئلہ یہ ہے، جمہور کہتے ہیں مستحب ہے، اور اگر خطرہ ہو تو ساقط ہو جائے گا، بعض سلف کہتے ہیں ہر حال میں ختنہ کرنا پڑے گا، اور یہ مسئلہ کتاب الاستیذان کے آخر میں آئے گا انشاءاللہ، وہاں اس کی وضاحت آئے گی۔ بالقدوم یہ لفظ دو طرح سے پڑھا گیا ہے، بالقدوم مخفف، اسی طرح سے یحیی بن سعید انصاری راوی حدیث سے مروی ہے، اور بیہقی اور قرطبی وغیرہ نے اسی کو راجح قرار دیا۔ دوسری روایت ہے قدوم بتشدید الدال، لفظ مشدد تو ایک قریہ کے لیے بولا جاتا ہے، اور لفظ مخفف اعلی نجار کے لیے۔ بعض کہتے ہیں قریہ کے لیے مخفف و مشدد دونوں بولا جاتا ہے، تو اب یہاں ہو سکتا ہے قریہ مراد، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے اعلی نجار مراد ہو، اور اسی کی بعد روایات سے تائید ہوتی ہے۔ چلیے، فبہی قال حدثنا سلیمان قال حدثنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد وقال بالقدم مخففۃ، فبہی قال حدثنا سعید بن طلحہ الرعینی قال اخبرنی ابن رحمہ اللہ عنہ مؤمن الغیر وغیر کی وإن هذا سألني فأخبرت أنك أختي فلا تكذبيني، فأرسل إليها فلما دخلت عليه وذهب يتناولها بيده فوقد، فقال ادعي الله لي ولا أضرك، فدعت الله فوقدت ثم تناول ثانية فوقد مثلها وشد، فقال ادعي الله لي ولا أضرك، فدعت فوقدك، فدعت بعض حجبتي فقال إنك لم تأتني بإنسان إنما أتيتني بشيطان، فأخذ ما هاجر فأتت وهو قائم يصلي فهما بيده مهيا، قالت رد الله كيد الكافر بالفاجر في نحره، تاریخ کے طور پر استعمال کیے گئے۔ تو اللہ کی ذات میں پہلا کلمہ ہے انی سقیم، بہت عمران علیہ السلام کی قوم ان سے درخواست ہمارے ساتھ سے ابو محمد نے تجربہ مرد کے ساس راز امام بیرتی فرما کے فرماتے ہیں حضرت ابراہیم توحید کو تقریر کے طور پر یہ بات ضرور تھی اس کی یقین کو بڑی امید ہے کہ اسلام کسی کام کو کرنے نمبر تین باب علماء ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہا تھا بل فعلہ اور پھر فرما تو کبھی ہمارا پس کرنے کا یعنی فعلم پر منوق کر لیا کسائی اسی طرح اے فعلم فعل کبھی ہمارا فصل کام کے تو چودہ سال لیکن یہ قرآن موجود ہے اور پھر یہ کبھی کیسے ہو کیا اتنا بھی نہیں سمجھتے تھے بل فعلم کبھی ہمارا فصل کام چنتے بال بہنا ہو گاتے آگے کبھی بھی سازش کی تفصیل آ رہی ان آلہ ان عطا آلہ کے بارے میں جب آتے یہ مصر کا کوئی فرعون قال ہر من ہاتھ قال افتی یہ تیسرا کہ جو اپنی ذات کے لیے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اخوت یا مراد دی اخوت یا مراد دی امام بحمدی کہتے ہیں اس کی مانو اخوت اسلام اور ان لوگوں کو نسے قرآن ہے اور یہی ابراہیم سے ثابت ہے اس لیے کہ اس لیے حضرت ابراہیم یا سارا لیسا علاوہ اور مومن غیر وغیرہ کی ایک توجیہ میں قطعہ نے یہ کی ہے آدمی کا مطلب یہ سب آدمی کی اولاد ہیں ان کے بیٹے بیٹے ہیں ہمیں اس لیے آپس میں بھائی اس توجہ کی ضرورت اس وقت ہوتی جب ابراہیم سے جواب عمر کے سلسلے میں ان کا فور لہسانہ وزیر غیر وغیرہ منقول یہاں پر یہ سوال ابراہیم علیہ السلام سارا کے متعلق یہ کیوں کہا ہار جی یہ کیوں نے کہہ دیا ہار جی کو دیتی کہ آدمی کی عادت ہے یہ بیمار ہوا اس سے راز پر ہوتا اگر بہن ہو تو اس کی طرف نفرت ہوتی ہے بعد علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ بادشاہ مجوسی نفرت تھا اور مجوسیوں کا اعتقاد یہ ہے کہ بھائی اپنی بہن کو زیادہ مانتا ہے ابراہیم نے مجوسی مذہب کے اس سے اوپر لیکن وہ نہ اپنے مذہب کی رعایت کرتا تھا نہ کسی اور اور بات کہتے ہیں اس کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بادشاہ زواج الازواج سے تعرض کرتا تھا اور ظاہر ہے کہ اس کی صورت یہی ہے کہ ازواج کو ختم کر ان کی بیوی پر قابو ہو جاتا ہے فأخذ پکڑ لیا گیا، یعنی اس کا گلا ٹوٹ گیا، سانس اٹکنے لگا، فغف، دوسری روایت میں فغف، تین بار یہی ہوا تو کہنے لگا اپنی بال قربانی سے ان قلم تاطمی بھی انسان نمار تو شیطان، یہ جو اس نے تحقیر کے طور پر نہیں کہا، تعظیم کے طور پر کہا تھا، ان لوگوں کا مسلک یہ تھا کہ جنات خوارق عادات پر قادر، اس لیے عجیب واقعات کو جنات کی طرف منسوخ کرتے اقدام حاضر، اس کے نزدیک اس میں ثابت ہو گیا کہ عورت بڑے رتبے کی ہے، اس لیے حاضر کو خدمت کے لیے دے دیا، یہ حاضر قیفیت النسل ہے اور بالکی بادشاہوں کی بیٹی تھی، لیکن یہ سب سے بڑا اس لیے حاضر کو فاطمہ بنا کر دے دیا، مخین اسی طرح سے مستنری کے مستنری تھی اور ابن سکن کے مستنری تنین کے بجائے نہیں اور کچھ مہنی کے مستنری مخین نیم کے ساتھ نہیں مشہور اور میری رائے ہے کہ مخین اختصار ماں ہاضا یا مرغو، ہر لفظ سے اس کا ابتدائی حرف لے کر ایک لفظ بنا دیا، بعد میں میں نے دیکھا تو حافظ مقیم نے بھی ہوا دیکھی اور ویسے اہل لغت استعمال ماں ہاضا یا ماں کبھی ماں سیکھ کرتے ہیں، ابو ہریرہ کا وکیل کروں مکم یادنی مالک سما، ابو ہریرہ نے فرمایا اے بنو مالک سما یہ تمہاری والدہ، خطابی ابن جوہری ابو موصل مدینی کہتے ہیں، یہ کتاب عرب کی اور ان کو بن مالک سما اس لیے کہا، عام طور سے ان کا گزر آسمان کے پانی پر ہوتا ہے، یہاں کوئی چشمہ دیکھا منزل کر دیتے ہیں تو ان چشمے کا پانی آسمان کا پانی، نمبر دو امام ابن حبان فرماتے ہیں یہاں ماؤس مسلم زمرہ اور خطاب اسماعیل کو اللہ نے اسماعیل کے لیے زمزم کو ظاہر فرمایا تھا اور بالکے کی ماؤس سما یہ اولاد بول کر خالص نسب مراد لیا، یعنی جیسے آسمان کا پانی بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، اس میں کسی چیز کے پانی جس میں نہیں ہوتے، ایسے ہی تمہارا نسل خالص ہے۔ نمبر چار قاضی ریاض رحمت اللہ نے ان تینوں معانی پر خطاب شاعر کو قاضی ریاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک اس سے انصار مراد اور نمائش سما کا محل یہ ہوتی ہے جو حادثہ ابن سالبہ ابن عامر کی اولاد میں اور عامر کا لقب تھا مائش سما سے منگل اس حدیث کے اجزاء پر کتاب الغیوم میں بیان کر چکا ہوں، لیکن کتاب الانبیاء کے مناسب ہے یہ بات اس لیے ہم تکرار کیا چھٹی کے معاملے کا مطلب تمہارا دیے ابراہیم کی آگ میں پھونک مارنا ہے بعض حدیث سے صراحتن معلوم ہوتا کہ شیطان اور اس حدیث سے بھی یہی اشارت نبی کے جلانے کے لیے جلی ہوئی آگ کو تیز کرنا شیطان ہوتا ہے یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس حدیث کے تعلق ابراہیم کے پرمانی سنی کے لقمان کے ذکر ہو، بھاگرما نے اس کا جواب یہ دیا کہ المرین عام رمر بسلیمان جو جلد بلا ہم رحم خدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام چلی سلامتی اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا اور حافظ بھی اگر کہتی ہیں کلام کے معنی میں حافظ کا خیال یہ ہے کہ بال کے بعد بیاض تعلیم سے کرمانا ہے اور آنے والی حدیث پر مناسب ترجمہ منعقد کر موقع نہیں مل سکا یہ ضرور ضبط سے معقول ہے جس کے معنی میں